Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nestehdih. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bidâ ve kulle bidatin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Dersimizde inşallah Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatını ne yapacağız? Alacağız. Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatını alacağız. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin işiten ve gören olduğuna dair işitme ve görme sıfatlarını ne yapmıştık? Almıştık. Bu derste de Allah Azze ve Celle'nin kudret sahibi, kuvvet sahibi olması. Evet. Şimdi el-kavî, el-kuvve. Bununla el-kadir, el-kadir ya da el-kudreyi ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kudret sahibi olmasıyla Allah Azze ve Celle'nin kuvvet sahibi olması arasında izafi ne var? Benzerlikler ve ayrılıklar var. Allah Azze ve Celle'nin kudret sahibi olması tamamen onun iktidarıyla alakalı. Kudret, kudret maddi ve manevi anlamda değildir. Kudret bizzat Allah Azze ve Celle'nin ilmi ezelisiyle ebedisine kadar her şeye muktedir olmasını ne yapar? Öngörür. Kuvvet ise bu kuvvetinin daha çok nerede zuhur etmesidir? Dış alemde zuhur etmesidir. Yani bizim bildiğimiz nerede? Kainatta zuhur etmesidir. Onun için racule, yani bir adama siz kavi dersiniz. Ama kadir ya da kadir demezsiniz. Çünkü niye? Bu kudret sıfatı takdirle alakalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kaza ve kaderi takdir ederken ortaya koymuş olduğu sultanlığıyla alakalıdır. Gücüyle, iktidarıyla alakalıdır. Kuvvet sıfası ise bu gücün, iktidarın dünyada ne yapmasıdır? Tecelli etmesidir. Onun için bazı alimler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatı kaderinin takdir boyutu, kuvvet sıfatı da kaderinin kaza boyutudur. Kaza ve kader diyoruz. Doğrusu kader ve kaza. Doğrusu ne? Kader ve kaza. Ama Türkçe'ye ne geçmiş? Kaza ve kader. Kader Allah Azze ve Celle'nin takdiri. Kaç merhaleydi? Yani dört merhaleydi. En sonuncusu neydi? Yaratmaydı değil mi? İşte o yaratma boyutu daha çok neyle alakalı? Kaza boyutu. Yani yeri geldiğinde ortaya çıkması. Yeri geldiğinde ortaya çıkmasıyla Allah Azze ve Celle'nin artık ondan sonra onu ne yapması? Kuvvet sıfatıyla yönlendirmesi, kuvvet sıfatıyla denetlemesi, kuvvet sıfatıyla ne yapması? Peşini bırakmaması şeklinde tecelli eder. O halde diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kudreti takdirle alakalı olduğu için ilmi ezeli ve ebedisiyle daha çok alakalıdır. Kuvvet sıfatı ise dış alemle, yani bizim içinde bulunduğumuz alemle alakalıdır. Neden böyledir? Zamanı geldiğinde onu açıklayacağız. Bugün işte Neyi? Kudret sıfatını bize ne yapıyor burada? İmam Buhari ayeti bab başlığı kullanarak veriyor. Kudret sıfatını, kuvveti ne yapmıştık zaten? Bir kuvvetin metin şeklinde bir yere dağılmıştık. İleride de ne yapacağız? Alacağız. Kale İmamul Buhari rahimahullah babu kavlillahi teala kul huvel kadir. Evet. Oku Musa babı. Babu kavlillahi teala kul huvel kadir. Evet. Kale İmamul Buhari rahimahullah. Dur, hadise başlamadan Ömer tercümesini oku. 10. Yüce Allah'ın de ki o kadirdir. Kavli babı. Evet. Bu En'am suresi 65. ayet-i kerime. Bu En'am suresi 65. ayet-i kerime. Hadise geçmeden şimdi bununla alakalı bazı bilgiler vermemiz gerekiyor ki ne yapalım anlayalım. Şimdi bir takdire girelim isterseniz. Yani kaderin mertebelerine girelim. Kim sayacak bana kaderin mertebelerini? Say. 1. İlim. 2. İrade. 3. Yazmak. 4. Yaratma. Evet. Bunlar ne? Kaderin mertebeleri. Allah Azze ve Celle bilir. İrade eder, ister. Tescil eder, yazar. Zamanı geldiğinde ne yapar? Yaratır. Bunlar kaderin neyi? Dört mertebesi. İşte kudret dediğimiz, bu dört mertebenin, ilk üçüyle doğrudan ilgilidir. İlmiyle de doğrudan ilgilidir. İradesiyle de doğrudan ilgilidir. Yazmasıyla da doğrudan ilgilidir. Bir de neyi vardır? Yaratması vardır. Neyi vardır bir de? Yaratması. Bununla da ilgilidir. Ama burada kudret artı kuvvet devreye girer. Neden böyle? Birazdan bunu size ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Dikkat ederseniz kudret kelimesi ve takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Kadera. Yakdiru. Bazen aynı yani dalı fetayla da gelebilir. El kadr. Sonra onu ne yapıyorsun? Kaddara yukaddiru takdir. Ney kipine? Tefil kipine sokuyorsunuz ve o hale geliyor. Ne demek kadera? Miktar. Bir şeyi miktarla ne yapmak? Ortaya koymak. Bir şeyi miktarla belli bir oranla ne yapmak? Şekillendirmek. Düzenlemek. Günü geldiğinde de ne yapmak? Ortaya çıkarmak. Koymak. Şimdi şöyle bir bana bakın. Elimde bir kalem var. Şu kalemi elimde tutmamla yere atmam arasındaki farkı bir düşünün, tahayyül edin. Bu kalemi elimde tutmamla yere atmam arasındaki farkı. Şu anda ben bu kalemi elimde tutuyorum. Ve isteyerek tutuyorum ben bu kalemi elimde. Bu kalemi istemesem elimde tutmam. Düşer. Şimdi ben bu kalemi isteyerek elimde tuttuğuma göre bu kalemi tutmayla alakalı bende ne var? Bir bilgi var değil mi? Bilgi. Ama dikkat edin, ben mahlukum. Yaratılmışım. Kalem de ne? Mahluk. Yaratılmış. Dikkat edin. Daha sonra irade. Şimdi bakın, bu ilim var bende. Aleyküm selam. Kalemi tutmak istiyorum. Ve tutuyorum da. Bu ilimimle, yani ben bu kalemi aleykümselam kalemi tutma istemimle tutuyorum. Bu isteme ne değil? İlim değil. İstem var bende. Sonra ne yapacağım ben bu? İlmimi ne yapacağım? Rolünü değiştireceğim. Tutmaktan ben bunu neye? Düşürmeye çevireceğim. Düşüyorum. Düşürebilmem için iki elimi ne yapmam lazım? Açmam lazım değil mi? İstedim ve bu ne yaptı? Düştü. Talep ettim. Peki yazmak benim için mevzu bahis değil. Benim için ne değil? Mevzu bahis değil. Yaratmak o da benim için mevzu bahis. Çünkü niye? Her şeyi yaratan kim? Allah Azze ve Celle. O halde burada kalemin düşmesi neyle alakalı? Bendeki ilim ve neyle? İrade ile alakalı. İlim ve irade ile. Ama benim ilmim cüz'i. Niye? Niye cüz'i? Çünkü ben yaratılmışım. Benim kafamdaki de yaratılmış. Bu kalem de yaratılmış. İki yaratılmıştan bir yaratılmamış çıkmaz. İki yaratılmıştan bir yaratılmamış çıkmaz. Çünkü benim aklım etkin akıl değil. Faal akıl değil. Ne demek etkin akıl değil? Yani benim aklım yoku var eden, varı da yok eden bir akıl değil. Ne benim aklım? Faal olmayan, muhtes, sonradan oluşmuş ve bilgilerini de daha önceden ilim sıfatını açıklarken ne yapmıştık, söylemiştik? Daha çok ne yoluyla kazanmış? Duyu yoluyla kazanmış veyahut da doğuştan Allah'ın fıtratına koymuş olduğu bazı nelerle, verilerle zamanı geldiğinde ortaya çıkarmış. Mesela yemek yemek. Yemek yemek. Bir dürtüdür bu. İnsan görerek yemek yemez. Duyarak da yemez. Çocuk doğar doğmaz annenin memesini ağzına verdiğinden emmeye başlar. Ve Allah ona ne yapmıştır? O emme, o sütü oradan çıkarma gücü vermiştir. Değil mi? Ondan sonra başlar görmeye. Başlar ne yapma? Duymaya, müşahede etmeye. O halde ben şahıs olarak, necmi olarak şu kalemi elimde tutmamla yere atmam ilim ve iradeyle oluyor. Ancak bu ilmi doğrudan bendeki ilim değil. Niye? Çünkü benim bunu atıp atmayacağım daha önceden ne? Müseccel. Peki iradem ne burada? İradem sadece yeri ve zamanı geldiğinde Allah'ın bana vermiş olduğu fikirle ne yapmak? Onu harekete geçirmek. Ne yaptım? Attım. Talep ettim. Peki talep ettim de bunun yere düşüp düşmeyeceğini talep ettim de yere düşecek mi? Düşmeyebilir. Yani şimdi onu açıklıyorum size. Gelecek birazdan kudretin ne olduğu. Şimdi ben bu kalemi yere atıyorum değil mi? Buradan attığımda yere düşme ihtimali var. Veyahut da buradan attığımda istediğim bir yere düşürme ihtimalim var. Bu benim gücüm dahilinde. Yani mesela diyorum ki şimdi ben bu kalemi şu kitabın üstüne düşürürüm. Düşürdüm de. Ama ben bu kalemi mesela şunun ucunu koparayım. Küçük bir ne yapayım? Kağıt yapayım, şuraya koyayım. Onun üstüne düşürebilir miyim? Düşürme ihtimalim var da yok da. Beşinci kata çıktınız. Şurada en yukarıdasınız. Alttan atıyorum Cengiz gidiyor. Şu kalemi tutuyorsun ve Cengiz yürür bir halde. Diyorum ki ben sana şu kalemi Cengiz'in kafasına düşür. Ya da Cengiz diyor ki kendine ben bu kalemi Cengiz'in kafasına düşüreceğim. Düşürebilir değil mi? Düşürebilir yani. Cengiz'in kafasına bu kalem düşebilir. Ama ne yapmaya da bilir? Düşmeye de bilir. 1000 tane denek alıp belki 100 tanesi düşürür. 900 tanesi ne yapamaz? Düşüremez. O halde bir şeyi istemekle o isteği yerine getirmek arasında ne var? Fark var. Benim ilmimde belki bunun nasıl düşürüleceği kayıtlıdır ve benim bunu düşürmeyi istemem de kayıtlıdır ama benim bunu istediğim noktaya ne yapmam? Düşürmem benim elimde olmayabilir. Anladın? O halde işte benim bir şeyi isteyip irade edip onu fiiliyata geçirme, yaratma tamamen ve tamamen neyimle alakalı? Allah Azze ve Celle'nin bana vermiş olduğu güçle, kuvvetle alakalı. Eğer Allah istemezse ben ne yapamam? Onu yerine getiremem. Üniversite sınavına gidiyorsunuz değil mi? Bütün sebeplere sarıldınız. Şimdi kader konusunu ele alırken hep olumsuzlukları ele alırlar. Olumluları ele almazlar. Halbuki olumluları ele alacaksın ki olumsuzluğa ulaşasın. Dünyada olumlu şeyler olumsuz şeylerden daha çoktur. Üniversite sınavına gireceksiniz değil mi? şu kütüphanedeki bütün kitapları yuttunuz ya. Bütün kitapları yuttunuz. Bütün kitapları. Bindiniz arabaya, nereye gidiyorsunuz? Sınav salonuna gidiyorsunuz. Tam içeri gireceksiniz. Tam içeri gireceksiniz. Görevli dedi ki arkadaşım, sen sakallısın. Giremezsin. Mücadele ettin gene giremezsin dedi. Mücadele ettin gene giremezsin dedi. Ya bu sakalı keseceksin, öyle gireceksin ya da girmeyeceksin. E şimdi sen bütün kitapları yuttun. Her şeyi biliyorsun, burada kaydettin. Sınava gitmeyi de irade ettin, gittin ama sınava giremedin. Sıfır aldın, çıktın sınavda. Ha demek ki Allah Azze ve Celle'nin işte şu takdir mekanizması ilimi, iradesi, yazması, yaratmasıyla tamamen bak bu bütünü tamamen onun mutlak kudret sahibi olmasıyla alakalıdır. Ne ile? Mutlak kudret. Mutlak kudret. Yani Allah Azze ve Celle öyle ilim, öyle irade, öyle yazma, öyle yaratma sahibidir ki bu dört mertebelere kudreti nedir bunun? Mutlaktır. Ne demek kudretinin mutlak olması? Rakibi yoktur. Yani bir haciz, bir mani gelemez, ne yapamaz? Onu engelleyemez. Birazdan hadisi alacağız. Hadisi aldığımız zaman göreceğiz. Demek ki şu dört mertebeyi, üçü özellikle olmakla, dördüncü de zımnen içinde, dört mertebeyi Allah Azze ve Celle kudretiyle oluşturuyor. Onun için Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kudret sahibi olması, yani kadiri mutlak olması, Osmanlı'nın tabiriyle sadece İslam tarafından değil, İslam dini tarafından değil, bütün dinler tarafından, bütün dinler, münezzel dinler, yani Allah tarafından indirilmiş dinler, hatta din namına ortaya konulmuş mantığın peşinden giden, saf aklın peşinden giden dinler tarafından da ittifakla kabul edilmiştir. Yani yaratıcı öyle bir yaratıcı olmalıdır ki ne olmalıdır? Mutlak kudret sahibi olmalıdır. Yani her şeye kadir olmalı, her şeye muktedir olmalı, hiçbir şey onu aciz bırakmamalıdır. Onun için diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, kudret sıfatı hakkında en az ihtilaf olan sıfatlardandır. Kudret sıfatı hakkında en az ihtilaf olan sıfatlardandır. Varlığında ihtilaf yoktur. Varlığında ihtilaf yoktur. Hatta kapsamında da ihtilaf yoktur. Sadece bir şeyde ihtilaf etmişlerdir. O da safsata dediğimiz felsefenin ya da felsefecilerin insanın aklına vermiş olduğu ne? Bir tereddüt, bir şüphe. Birazdan onu açıklayacağız. Onun dışında kudreti ne yapan? Ortadan kaldıran, Allah Azze ve Celle'den sahbeden, alan bir fırka yeryüzünde yoktur. Müslümanlara bakalım. Ehl-i Sünnet'te de Allah kadiri mutlaktır. İster Selefi deyin, ister Eş'ari deyin, ister Maturidi deyin, ister Cehmi deyin, ister Mutezili deyin, ne derseniz deyin, ister Şii deyin. Allah kadiri mutlaktır. Allah'ın iktidarını kimse ne yapmamıştır? Tartışmamıştır. Yahudilerde de Allah kadir mutlaktır. Hristiyanlarda da Allah kadir mutlaktır. Eğer Budistse yaratıcısı kimse, onda da o yaratıcı nedir? Kadiri mutlaktır. Bunda bir ihtilaf yok. O halde dönüyoruz şimdi biz kendi neyimize, akidemize. Diyoruz ki ilmin bu dört mertebesi Allah'ın neyiyle? Kudretiyle doğrudan alakalıdır. Zaten ismi üstünde takdir. Yani kudretinin neyi? Bir belgesi. Kudretinin neyi? Bir belgesi. O kadar kadirdir ki, o kadar muktedirdir ki, yani Mustafa'nın ne yapacağını bilir, ister, yazar, sonra ne yapar günü geldiğinde ortaya çıkarır. Ama kulun hiçbir dahli yok mudur? Hiçbir gücü yok mudur? İşte kulun gücü vardır. Demin örnekle anlattığım gibi. Beşinci kattan şu kalemi birinin kafası ne kadar gücü varsa o kadar gücü vardır. Ne kadar gücü varsa o kadar gücü vardır. Ama sonuçta düşüp düşmeyeceğini kestirmek onun elinde değildir. İstediği kadar tecrübi davransın, istediği kadar neler yapsın, provalar yapsın. Muhakkak ki o ilminin gerisinde, şimdi bir okçu düşünün, okçu ya da silahı alıp ne yapan, hedefe kilitlenen bir insan. Elbette ne kadar çok ilim tahsil ederse o kadar çok onu ne yapacaktır? Hedefe kilitleyecektir. Ama onun bile hedefe %100 kilitlenme ihtimali %100 değildir. Anlatabildik mi? İlim çoğaldıkça hedefe kilitlenir. Yani ne kadar çok ne yapar, prova yapar, ne kadar çok alıştırma yaparsa o kadar hedefe kilitlenir. Ama bunu neyle yapar? Kazanımla yapar. Nedir kazanım? Tecrübedir. Allah tecrübe sahibi midir haşa? Yani bir şeyleri tecrübe edip de sonunda şimdi daha iyi yaptım değil, en sonunda mı karar kılmıştır? Hayır. Kadiri mutlak. İşte seni şu kalemi 5. kattan atıp hedefe düşürmen ne kadar elindeyse, kudretinle alakalı meselelerde de ne yapman? Hedefi tutturman o kadar elindedir. Bu demek değildir ki Allah tamamen insandan iradeyi ne yapmıştır? Almıştır. Bu demek değildir ki tamamen de her şeyi insanın eline vermiştir. Kader doğrudan konumuz değil. Onun bakları ileride gelir. Ama burada bu takdirin kaderle, yani kaderin kudretle olan alakasından dolayı bunu vermek zorunda kaldık. Birazdan ne yapacağız? Bununla alakalı meseleleri anlatırken niye buraya yazdığımızı anlayacağız. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kadiri mutlak olması İslam fırkalarının ihtilaf etmediği bir mesele. Burada bir problem yok. Yalnız bu meseleyle alakalı bir şey var, bir konu var. O ne? Şimdi insanoğlu boş durmaz. Niye? Niye? Hadiste diyor ya, ben kullarımı neler yarattım? Hanifler yarattım. Hanifler olarak yarattım. Sonra şeytanlar geldiler, ne yaptılar onların? Ayaklarını kaydırdılar. Allah Azze ve Celle bizi hanif yaratmış. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, vücudiyetine ne? Programını yaratmış. Sen bunu her haliyle hissedersin. Ama daha sonra şeytanlar gelir, seni ne yapar? Bu doğru neden fıtrattan alır? Neye koyar? Şeytanın fıtratına koyar. Peki o şeytanlar kimlerdir? Her zaman iblis olmaz. İblisin kendisi olmaz. İblisin avanı var, yardımcıları var. Bu bazen ne olur? Sokaktaki adam olur. Bazen evdeki eşin olur. Bazen annen olur. Bazen baban olur. Bazen kardeşin olur. Bazen kendi oğlun olur. Bazen kendi içindeki şehvet olur. Bazen de ne olur? Bu olur. Bazen de bunu yazan olur, yazan. İşte bu kudretle alakalı meselede bu söylediğim son iki şık geçerlidir. Ne anan şaşırtır seni, ne baba, ne hanımın, ne arkadaşın, tabii eğer arkadaşın ilim sahibisi ayrı da genelde olmaz. Ne de çocuğun. Ama öyle kitaplar vardır ki o kitapları yazanlar vardır, seni şaşırtırlar işte. O onlardan bir tanesi. Nedir şimdi? Bunu açıklayacağız. Şimdi şöyle bir soru sorsam. Kitabından kastım, gayrimeşru kitaplarını mı? Yani elbette yani. Ben onu temsil olarak verdim. Kalkı o kitabı vermedim. Gayrimeşru değil şimdi. Bir dakika. Yavaş. Ben dikkatinizi çekmek, ilginç yapmak için onu. Şimdi anlayacağız. Şimdi düşünün. Kalksa biri dese ki ya Allah madem ki her şeye kadir-i mutlaktır. Değil mi? Şimdi bak hanginizin aklına geldi? Madem ki her şeye kadir mutlaktır. Kendi gibi Allah yaratsın bakalım. Buna güç yetirir mi? Madem ki Allah her şeye nedir? Güç yetirendir. Kadir mutlaktır. Hadi bakalım. Kendisi gibi Allah yaratmaya da güç yetirir mi? Bak bir soru. Ama bunu insan anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan, arkadaşından duymaz. Kendi nefsi de doğrudan bunu öngörmez. Yani sahabede böyle şeyleri düşünen insan bulamazsınız. Sadece bir sahabi gelmiştir. Demiştir ki Allah her şeyi yaratandır. Peki Allah'ı kim yaratmıştır? Yaratma ile ilgili böyle bir soru varit olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna şifaen cevap vermiş. Demiştir ki böyle bir duygu aklınıza geldiği zaman Allah'a ne yapın? Sığının ve bu duyguyu ne yapın? Aklınızdan atın. Yaratma ile ilgili. Ama kuvvet çok farklı. Yani sahabi gelip şöyle dememiş. Ey Allah Resulü, Allah her şeyi yaratandır. Peki kendi gibi birini, bir varlığı yaratmaya da güç yetirir mi? Dememiş. Demiş ki Allah her şeyi yaratandır. Peki Allah'ı kim yarattı? O son boyutuyla alakalı. Kalple alakalı. Bir de ne? Allah her şeyi yaratandır. Peki her şeyi yaratan bu Allah kendi gibi birini yaratmaya da, bir varlığı yaratmaya da güç yetirebilir mi? Böyle bir soru sormamış. Peki bu soruyu kimler sormuş? İşte bu soruyu felsefeyle ne yapanlar? Uğraşanlar sormuşlar. Felsefeyle uğraşmışlar, sormuşlar, derlemişler, yazmışlar, çizmişler. Birileri de ne yapmış? Bunların peşinden gitmiş. Tabii bunlar çoğaltılabilir bu sorular. Nedir mesela? Nedir? Hocam, bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz olur mu? Şimdi bakın. Allah kendi gibi bir varlığı yaratmaya güç yetirebilir mi? Bir örnek. İki, dikkat edin buna. Aynı anda bir şey hem siyah hem beyaz olur mu? Bu da bir örnek değil mi? Ya da aynı anda bir insan hem diri hem ölü olur mu? Bir insan hem diri, bunları şimdi cımbızdan çekmiş müellif, felsefecilerin kitaplarından. Hem diri hem ölü olur mu? Ya da aynı anda bir şey hem hareketli hem hareketsiz olur mu? Dört tane topu topu örnek vermişler. Çok değil. Aynı anda bir şey hem hareketli hem hareketsiz olur mu? Yani şu kalem aynı anda hem hareketli hem hareketsiz olsun bakalım. Hadi. Mustafa aynı anda diri olsun, ölü olsun. Başka aynı anda bir şey siyah beyaz olsun. Aynı anda işte şöyle böyle olsun. Şimdi burayı anladık mı? Bakın bunlar neyle güçle alakalı? Şimdi el-mumteni'li nefsi dedik. Bakın burada yazdık. Birazdan açıklayacağız. Ne demek? El-mumteni'li nefsi. El-mumteni ne demek Arapçada? Mümkün olmayan. İmkansız. El-nefsi ne demek? Kendi nefsi namına yaptıkları. El-mümteni li gayri imkansız. Ne? Gayrına. Şimdi el-mümteni li nefsihi dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle alakalı ilk soruyu çeviriyor. Yani Allah madem her şeye kadir-i mutlaktır. Güç yetirendir. Kendi gibi kadir-i mutlak bir ilah, bir varlık yaratmaya güç yetirir mi? Ne ile alakalı bu Allah'ın? Nefsi yani kendi ile alakalı. Böyle bir ne yapmışlardır? Tartışma konusu açmışlardır. Ve bunu destekleyebilmek için de şu üç tane farklı meseleyi buna delil kılmışlardır. Yani mesela demişlerdir ki Allah o kadar iktidar, o kadar güç sahibidir ki o güç sahibinin iktidarının bir gereği olarak kendi nefsi gibi bir varlık ne yapabilir? Yaratabilir. Ama demişlerdir ki bil faraziyye. Yani farz edersek. Buna da delil olarak demişlerdir ki Allah Azze ve Celle o kadar iktidarlıdır, o kadar muktedirdir ki biz yapamayız ama aynı anda isterse ne yapar? Siyahla beyazı bir arada ne yapar? Cem eder. Siyahı beyaz, beyazı ne yapar? Siyah yapar. Aynı anda ölüyü diri, diriyi ölü. Başka? Aynı anda sonuncuyu yapar. Bunu söylemişlerdir. Ve demişlerdir ki buna, ha, dikkat edin buna, el cem'u, Arapça yazmıyorum, beynel zıddeyn. Yani ne demek? İki zıt arasında ne yapma? Ortak bir ne? Unsur çıkarmak. İki zıttı ne yapmak? Birleştirmek. Buna ne diyorlar? El mumtenil nefsi. Bunu kim tartışmış? Ehl-i sünnet tartışmamış. Ya bak, sahabe bu dediklerimize hiç şey anlamazdı. Çünkü bunlar tamamen şeytanların insanlara vermiş olduğu nelerdir? Vesveselerdir. Bir de ne var? El mumtenil gayrihi. İşte şu ikinciyi tartışmıştır ehl-i sünnet. Şu ikinciyi karıştırmamak lazım. He, nedir o ikinci el mumteni gayrihi dediğimiz? He, mesela değişik örnekler verebiliriz buna. Allah Azze ve Celle'nin ne yapması? Aynı anda istediği zaman Allah Azze ve Celle'nin aynı anda istediği zaman örnek bütün insanları bir millet yapması. Ne diyor mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? He, diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer Rabbin istese bütün insanları ne yapar? Tek bir ümmet yapar. Türk'ü kalmaz, Arap'ı kalmaz, Acemi kalmaz, Çerkez'i kalmaz. He. Allah'ın buna gücü yeter yani. İki, örnekleri çok. Ben belli başlarını vereceğim. Diyor ki mesela ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ve enzelnâ mine semâi mâe bi kader. Diyor ki biz diyor gökyüzünde uygun bir ölçüde su indirdik, yağmur indirdik diyor. Fe eskennâhu fil ard. Ve onu ne yaptık? Arzda, yeryüzünde durdurduk, tuttuk. Sonra devam ediyor. Ve inna ala zehabin bihi lekadirun. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter. Ne demek şimdi? Allah Azze ve Celle gökyüzünden belli bir miktarda ne yapıyor? Yağmur yağdırıyor. Yağmur yağdıran kim? Allah Azze ve Celle. Yağmur yağdırıyor. Dikkat edin. Sonra onu yeryüzünde ne yapıyor? Tutuyor. Şimdi yağmur yağdıran belli bir miktarda Allah. Yağmur yağdırmamak da elinde değil mi? Zıttı. He. Sonra onu yeryüzünde tutuyor. Ne demek yeryüzünde tutuyor Allah Azze ve Celle? Sen bunu istediğin gibi ne yaparsın? Tefsir edersin. Yani düşünün Allah'ın yeryüzüne yağdırdığı bütün bu sular, yağmurlar ne olsa yer tabakasının en dibine gitse, toprağın üstünde durmasa, biraz altında durmasa, otlar yeşermese, bitmese, sonra o yeryüzünün dibine giden sular yukarı çıkmasa, fışkırmasa, nehirler oluşmasa ne olur yeryüzü? Duman olur değil mi? Evet, yağmur yağdırmak iş değil sadece. Aynı zamanda o yağmur yağdırıp yeryüzünü ne yapmak lazım o yağmurla? Faydalandırmak lazım. Burada erozyonun aleyhinde de pek çok neler vardır? Manidar neler vardır? Hikmetler vardır. Bu sadece bir örnek. Diyor ki Allah Azze ve Celle yağmur yağdıran biziz, belli bir ölçüde yeryüzünde de tutan biziz. Ama istesek, bunları ne yaparız? Ters düz ederiz. Bak burada neyini kullanıyor Allah Azze ve Celle? Gücünü, iktidarını kullanıyor. Başka bir örnek. Başka bir örnek, üçüncü. Bununla alakalı sürekli diyor ki yaklaşık 20 küsur örnek var. Biz sadece 3 tane alıyoruz. Mesela diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Biz isteseydik diyor Allah Azze ve Celle her nefse hidayetini verirdik. Yani ne demek? Herkesi ne yapardık? Müslüman yapardık, mümin yapardık. İsteseydik her nefse neyini verir? Hidayetini verir. Onu ne yapardık? Mümin yapardık. Bir kısmı mümin, bir kısmı kafir, bir kısmı ne? Münafık. He. Allah Azze ve Celle ama istese. Dikkat edin. Çok önemli. İstese bir millet yapar. İstese yağmuru keser, suyu yeryüzünde tutmaz. İstese herkesi ne yapar? Mümin yapar. İstese herkesi kafir yapar. Zıttı da mümin. Şimdi bu ne demek o zaman? Neden bu örnekleri verdik? Şundan dolayı bu örnekleri verdik. Allah Azze ve Celle bizim için tasavvurumuzun üstünde olan mümkün görmediğimiz şeyleri istese ne yapar? Mümkün yapar. Ama bu bizle alakalı meselelerde böyledir. Bizim idrakimizle alakalı meselelerde böyledir. Bizim alemimizle alakalı meselelerde böyledir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendi zatı, kendi sıfatları, kendi isimleri, kendi fiilleriyle alakalı meselelerde bu nedir? Muhaldir. Yani ne demek? İmkansızdır. Neden? Neden? Şundan dolayı. Bizi yaratan Allah Azze ve Celle. Bizim kendi benliğimizde iki şey var. Bir zihnimizin içinde olan, bir de zihnimizin dışında olan, değil mi? Zihnimizin içindekiler neler? Bizim bildiklerimiz. Doğrudan bildiklerimiz. Bir de zihnimizin dışında olanlar var. Onu da zamanı geldiğinde ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İnsan doğduğunda yeme içme, sevme, merhamet etme, kızma. Bu dürtüler de doğar, değil mi? Ama insan doğduğunda depremi bilir mi? Seni bilir mi? Bilmez. Demek ki insanın bir zihni içinde olanlar var, bir de zihninin dışında olanlar var. Allah Azze ve Celle için zihnin içi veya dışı yok. Allah Azze ve Celle ilmiyle, kudretiyle her şeyi evvelinde, yani ezelinde, her şeyi ahirinde, yani ebedinde bilip takdir ettiği için, buna kudret ettiği için, güç getirdiği için, Allah Azze ve Celle için iç alem veya dış alem diye ne yok, bir mesele yok. Anladık mı? O halde Allah Azze ve Celle için iç alem ve dış alem olmadığına göre bizim, dikkat edin, bak bir yere getireceğim, iç alemimizde tasavvur edip dış alemde olmasının mümkün olmadığını bildiğimiz bütün şeyler safsızlığına ibarettir. Bu cümleye dikkat edin. Bizim iç alemimizde, yani zihnimizde tasavvur edip dış alemde mümkün olmadığını, olmasının mümkün olmadığını bildiğimiz her şey safsadadan ibarettir. Bu ne demek? Bu şu demektir. Şimdi ben zihnimle düşünüyorum. Diyorum ki Allah Azze ve Celle, dikkat edin, Allah Azze ve Celle acaba kendisi gibi ne yaratabilir mi? Muktedir bir varlık yaratabilir mi? Dediğim an, bak dikkat edin, dediğim an zihnimden gelen bir duyguyla ne yapmış oluyorum? Atif olarak konuşmuş oluyorum. Ama bunu dış aleme ne yaptığım zaman, uyarladığım zaman diyorum ki mümkün değil. Neden mümkün değil biliyor musun? Neden mümkün değil? Çünkü benim Necmi olarak kendi gibi birini bulmam zaten mümkün değil. Necmi olarak kendi gibi, sen kendi gibi birini bulabilir misin? Hadi bul kendi gibi birini, sen bulabilir misin? Bulamazsın, mümkün değil. Şimdi bakın, Allah bunu örnek olarak Celle Celaluhu ne diyor? Şimdi buraya çok dikkat edin. Bela kadirine ala en nusevviye benane. Evet evet diyor Allah Azze ve Celle, aynen eski haline döndürmeye güç yetirir. Neyi? Neyi? Parmak ucunu. Neyi? Parmak ucunu. Ne? Eski haline. Ne demek eski hal? İnsan öldü. İnsan ne yaptı? Öldü. Sonra Allah onu ne yapacak? Diriltecek. Parmak ucunu bile ne yapacak? Aynı yapacak, değil mi? Ama bakın dikkat edin. Bir halden bir hale sokacak. Burada iki şey arasında kıyasta bulundu. Evvelki hal, sonraki hal. Ama sonraki hali aynen ne gibi olacak? Evvelki gibi olacak. Peki Allah Azze ve Celle için bir durumun, bir meselenin, bir hudusun evvelki sonraki hali olabilir mi? Olabilir mi? Bir örnek verin. Olmaz. O halde zihnin içinde geçenler dış alemde zaten ne değil? Cari değil. Böyle bir şey yok. Bu tamamen ne? Hayalden ibaret. Veyahut da aynı anda bir şeyin ölü ya da diri olması. Şimdi bu ne demek? Yani böyle bir şey olabilir mi? Aynı anda bir şey ne olacak? Ölü ya da diri olacak. Zihinde olabilir. Ama tatbikte olamaz. Çünkü niye? Bir şeyin diri olması onun neyindendir? Kemalindendir. Ölü olmasıysa neyindendir? Noksanlığındandır. E sen kemalle noksanlığı toplayarak nereye varacaksın? Siyahın aynı anda beyaz olması. Beyazın da aynı anda siyah olması. Rengi ortadan kaldıracaksın. Güzelliği ortadan kaldıracaksın. O zaman ne tartışmasını gündeme getirirsin? Şeriat. Şeriatın öngördüğü helaller haramlara göre mi tahsin edilir? Takbih edilir? Ya da bir şey güzel veyahut da çirkin olduğu için mi helaldir, haramdır? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani Allah'ın haramları haram olduğu için mi haramdır yoksa çirkin olduğu için mi haramdır? Allah'ın helalleri helal olduğu için helal midir yoksa güzel olduğu için helal midir? Bakın bu da bir tartışma. Bunlar nereye çıkıyor biliyor musunuz? Bunlar şuraya çıkıyor. Zihin içinde olup dışarıda mümkün olması mümkün olmayan hadiseleri ne yapmak? Allah Azze ve Celle için öngörmek. Onun için bütün bu meseleleri tartışanlar demişlerdi ki farazi. Ne demek farazi? Farz edelim ki. Şeyhülislam Teymiyye diyor ki bir cümle eğer Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalıysa ve o cümlenin içinde farz edelim ki geçiyorsa bilin ki diyor o, bakın dikkat edin, bilin ki diyor dış alemde değil insanın iç aleminde dönüp dolaşan nedir? Şeytani duygulardır. Tek çaresi vardır diyor. Tek çaresi. Allah'a sığınıp ona yönelip bu duyguya ne yapmak? Son vermek. O halde geliyor şimdi başa dönüyoruz. Şu Allah istese bütün insanları bir millet yapar, işte yağmur yağdırır. İstese her nefse hidayetini verir örneklerinden yola çıkarak. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin mümkünatındandır. Çünkü bizim için bunlar dış alemde de mümkündür. Bizim için sadece zihinde değil, nerede? Dış alemde de mümkündür. Buradan yola çıkarak işte o temel soruya varmak. Allah madem ki her şeye kadir-i mutlaktır, kendi gibi kadir-i mutlak bir varlık yaratmaya da kadir midir, güç yetirir midir sorusuna insanı götürmez. Çünkü niye biliyor musunuz? Dış alemde bunun neyi yoktur? Örneği yoktur. Çünkü biz biliriz ki bir insan aynı anda hem kafir hem de mümin olabilir. Nasıl olur? Bir örnek verebilir misiniz bana? Aynı anda hem kafir hem de mümin olabilir. Bir örnek vereyim. Münafık ona girmez. Bir örnek vereyim. Hocam sarhoş olduğu halde olabilir mi? Güzel. Başka? Zina. Başka? Zina. Bu mümkündür. Ama işte burada hepsinde bir şey vardır. Dikkat edin. Hepsinde bir şey vardır. Sarhoş olan ve zina eden zaten iradesini taşmıştır. Şimdi bakıyoruz. Eğer Allah isteseydi bütün insanları ne yapardı? Tek bir millet, tek bir ümmet. Eğer Allah isteseydi yağmuru keser, yeryüzünde tutmazdı. Eğer Allah isteseydi bütün nefislere neyini verirdi? Hidayetini verirdi. Ama hep neyle alakalı? Meşiyetiyle alakalı. Allah'ın bir şeyi dilemesi mümkün olduğunu, dilememesi de mümkün olmadığını gösterir. Hemen dönüyoruz şimdi kaderin mertebelerine. İlmi var ve diliyor değil mi? Dilemese demek ki o ne yapmaz mümkün? Olmaz. Dilemese o ne yapmaz mümkün olmaz. Allah'ın dilemediği bir şey zaten dış alemde ne değildir? Cari değildir. Allah'ın dilemediği bir şey var mı şu alemde? Gösterin bana Allah'ın dilemediği bir şey. Şu alemde Allah'ın dilemediği bir şey gösterin. Göstermeniz mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin dilemediği hiçbir şey yoktur ama razı olmadığı şeyler vardır. Kaçtırmayın. Onun için diyor ki ehl-i sünnet alimleri Allah Azze ve Celle'nin dilemediği hiçbir şey yoktur. Ama razı olmadığı şeyler vardır. Kaidesini razı olmadığı şeyleri de dilemiyordur şekliyle ne yapanlar? Yorumlayanlar vardırdan çıkmıştır diyor. Dikkat et. Bir şeyi Allah Azze ve Celle'nin dilememesi o şeyin olmaması demektir. Ama razı olmaması o şeyin olmaması demek değildir. O halde dönüyoruz şimdi. Bu mümteni nefsi dediğimiz Allah kendi gibi bir varlık yaratmaya güç yetirir mi? Tamamen neden ibarettir? Safsatadan ibarettir. Dış alemde bunun neyi değildir? Uygulaması, tatbiki ne değildir? Mümkün değildir. Tamamen nededir bu? Zihindedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinde de öyledir zaten. Gelir şeytan sizden birinizin zihnine ne yapar bunu? Fısıldar diyor. Hemen Allah'a sığınsın. Demek ki tatbiki ne değil? Mümkün değil. O halde takdirin dört mertebesine bakıyoruz. Dördü de doğrudan neyle alakalı? Allah Azze ve Celle'nin neyle? Kudretiyle alakalı. Allah Azze ve Celle bilir. Bilmesi onun neyinin gereğidir? Kudretinin. İster. İstemesi neyinin gereğidir? Kudretinin. Yazar. Yazması neyinin gereğidir? Kudretini. Yaratır. Yaratması neyin gereğidir? Kudretinin gereğidir. Bu dördünü de ne yapar Allah Azze ve Celle? Kudretinin gereği olarak hakkıyla ortaya koyar. Onun dışında bir şey zaten mümkün değildir. Mümkün olmadığına göre Allah Azze ve Celle hakkında bu tür sorular sormak da zaten ne değildir? Akli değildir. Şimdi bakın dikkat edin. Diyor ki ayet-i kerimede mesela Şura suresi 29. ayet-i kerimede ve min ayatihi halkus semavati vel ard. Diyor ki semavatın ve arzın yaratılması da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Yedi kat semanın ve arzın. Sonra ve ma befte fihima min dabbe ve bunların içine yayıp ürettiği canlılar da. Allah semavatı ve arzı yaratıyor. Onlar içinde de ne yapıyor? Canlılar yaratıyor. Değil mi? Bunların hepsi neyi? Allah Azze ve Celle'nin neyi? Ayetleri. Şimdi dikkat edin buna. Ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadîr. Ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle. Allah eğer isterse istediği zaman onların hepsini ne yapmaya? Toplamaya nedir? Kadirdir, güç yetirendir. Ne yaparsa ama isterse. Şimdi dikkat edin. Yedi kat semayı yarattı. Arzı yarattı. Bu sema ve arzı yaşayan bütün canlıları ne yaptı? Yarattı. İsterse o yarattıklarında ne yapar? Geri alır. İsterse ne yapar? O yarattıklarında ne yapar? Geri alır. Nasıl yapar bunu? Değişik şekillerde yapar. Mesela وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُمْ وَاِنَّهُمْ لَكَابِبُونَ. Diyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresi 28. ayet-i kerime. Eğer dünyaya geri gönderilirlerse, yani insanları kastediyor, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar nedir? Gerçekten yalancılardır. Şimdi bakalım ayete. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine ne yapacaklar? Yasaklandıkları şeylere geri dönecekler. Şimdi insanın bir neyi var? Melekesi var, aklı var. Aklının sonunda mükafatı ya da neyi var? Cezası var. Akıl, mükafat, ceza. Allah Azze ve Celle diyor ki zekat ver. Adam aklını, imanını kullanıyor, zekat veriyor, cennete giriyor. Adam aklını, imanını kullanmıyor, zekat vermiyor, cehenneme giriyor. Dünyaya uyarla. Akıl, vergi veriyor, kutsal vatandaş oluyor. Vermiyor, hapse giriyor. Yanlış mı? Doğru. Veriyor, kutsal vatandaş oluyor, vermiyor, hapse giriyor. E şimdi insan niye hapse girer? Neden hapse girer? Ama tek hedef suç işlediği için mi? Adamı niye hapse sokarsın? Niye kolunu kesersin adamı? Niye? Bir daha ne yapmasın? Yapmasın değil mi? Yani biz deriz ki adam hapse girsin, bir iki yıl orada kalsın, sonra çıksın akıllansın, çıktığında artık ondan sonra neyini versin? Vergisini versin. Adam hapse girer, 2-3 yıl yatar çıkar. Ondan sonra gene vergi vermemeye bu sefer okkasıyla devam eder değil mi? Çünkü niye? Artık alışmıştır. Niye? Çünkü hapisten sonra eğer meniyen gelmemişse, ölümün gelmese yaşama imkanın vardır. Çünkü niye? Hapis ebedi değildir. Ne değildir? Ebedi. Ama bakın bu örnek de öyle değil. Bu örnek de öyle değil. Bu örnekte belki sen zekatını vermedin, kafir olmadın, cehennemde yanıp çıkacaksın. Ama ondan sonra bir daha ne yapmayacaksın? Ne yapmayacaksın? Dünyaya gelmeyeceksin. Belki cehennem ateşinde diyeceksin, ya Rabbi keşke ben bu zekatımı verseydim de şu cehennem ateşinde ne yapmasaydım? Yanmasaydım. Ama sana alternatif ne yapılmayacak? Sunulmayacak. Denecek ki hayır hayır, bugün yaptığının cezasını çekiyorsun. Ta ki bu cezan bitecek. Eğer imanlıysan bitecek. Ama sonunda ne yapacaksın? Mükafata kavuşacaksın. İşte onun için diyor ya Allah Azze ve Celle, eğer dünyaya dönselerdi, dikkat edin bakın, dünyaya dönselerdi gene yasaklandıkları şeylere ne yapacaklardı? Geri döneceklerdi. He, bunu sadece kim diyebilir biliyor musunuz? Sadece kim diyebilir bunu? Mutlak iktidar sahibi Allah Azze ve Celle diyebilir. Neden? Çünkü onları bir daha zaten ne yapmayacak? Dünyaya döndürmeyecek. Dünyaya döndürmediği halde bunu bilen ancak alim ve kadir olan Allah'tır. Başkası değildir. Yani o halde Allah Azze ve Celle'nin mükafat ve ceza olarak bize vermiş olduğu meseleleri dünyevi meselelerle kıyas etmek nedir biliyor musunuz bir nevi? Allah hakkında mümteni li nefsi olan, yani olması mümkün olmayan meselelerle nedir? Uğraşmaktır. Bu meselelerle uğraşanlar da sadece ve sadece kimlerdir biliyor musunuz? Felsefeciler. O halde felsefeyle uğraşmak insanı, dikkat edin, felsefeyle uğraşmak insanı küfre götüren en büyük nelerdendir? Unsurlardandır, amillerdendir. Onun için felsefeden bir insan ne kadar uzak kalırsa bu meselelerden de o kadar ne yapar? Uzak kalır. Ne kadar da işine girerse o kadar rezil rüsvay olur. Dikkat edin, dünyada bütün düşünce ekollerini oluşturanlar ya felsefecilerdir ya da sosyologlardır. Dünyada en fazla kafir, en fazla zındık, en fazla mülhit kimlerden çıkmıştır? Felsefecilerden ve sosyologlardan çıkmıştır. Bu insanlar eğer ipin ucunu, kantarı kaçırırlarsa kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da ne yaparlar? Saptırırlar. Sosyolojinin değişik alanları var. Sosyoloji felsefesi de var. Onun için Allah Azze ve Celle hakkında onun gücüyle, kudretiyle ilgili hususlarda ne yapmamak lazım? Derine dalmamak lazım. Allah'ın her şeye kadir, her şeye muktedir olduğunu bilmek doğru yola çıkmakla nedir? Eşdeğerdir. Bunun ötesi nedir? Fuzulidir. Gelelim şimdi konumuza. Bu bir ön bilgiydi. Bu konuda geniş bilgi isteyenlerle konuşuruz. Ama burada vermem gerekeni verdiğime inanıyorum. Bu kadar. Fazlasına gerek yok. Şimdi kudret kadir şekliyle geliyor. Bir de kadir şekliyle geliyor. Kur'an-ı Kerim'de iki lafızla Allah Azze ve Celle'nin ne yaptığı, muktedir olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Biri ismi fail, diğeri de mübalağalı ismi fail. Güç yetiren, güç yetiren. Bu güç yetiren, bu çok güç yetiren değil. Niye? Açıklayacağız onu şimdi birazdan. Alim, alim. Allah Azze ve Celle bak başlığındaki kullandığı ayette hangisini kullanıyoruz? Kadir'i. Diğer ayetlerde de Kadir'i okudum. Bir sürü ayet okudum. Size hepsine ne geçiyor? Kadir geçiyor. Heh. Kadir nerede geçer? Kadir nerede geçer? Şeklinde bir soru çok doğru değildir. %100 mani ve cami değildir. Ama bir şey vardır, bir şey. Heh. Bir şey vardır. O da nedir biliyor musunuz? Dikkat edin şuna. Allah Azze ve Celle'nin Kadir ismi, dikkat edin, daha çok evvelinde ve ahirinde tafsilat zikredilmeyen hususlarda geçer. Ne demek? Yani ayetin evvelinde veyahut da sonunda veyahut önceki ayette veyahut sonraki ayette ne yapmamıştır Allah Azze ve Celle? Tafsilat zikretmemiştir. Yani ne zikretmemiştir işte? Semavatın yaratılması, arzın yaratılması, içindekilerin yaratılması. Bunlar ne yapılmamıştır daha çok? Zikredilmemiştir. Genel kaydı olarak Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Her şeyi güç yetiren olduğunu kurallaştırmıştır orada. Kadir kelimesi için isim olarak genelde öncesinde sonrasında veya önceki ayetlerdeki sonraki ayetlerde tafsilatın üzerine ne yapmıştır? Konmuştur. He, niye? Çünkü bu ismi faildir. Bu mübalağalı ismi faildir. Yani ne demek? Yani normalde Arapçada şu mübalağa çok daha fazla neye şamildir? Ayrıntıya güç yetirmeye şamildir. Neye? Ayrıntıya güç yetirmeye şamildir. Şu ise neye şamildir? Meselelere şamildir. Ama biz bir kayda koyuyoruz. Nedir o kaydemiz? Şu. Diyelim kullandığımız bab başlığı. Ne diyor? Kul huvel kadir. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o Allah nedir? Güç yetiren. Kadirdir. He. Kaydeyi koyduğumuz zaman bunun içine ne giriyor zaten? Bütün tafsilat giriyor. Ama işte tafsilatı kullandığında da kadiri özellikle kullanıyor Allah Azze ve Celle. Niye? Neden? Çünkü ismi failin mübalağalısının o anlama katmış olduğu ne var bir? Ne var? Pekiştirme var. Ne? Pekiştirme. Ama tercüme ettiğimiz zaman kadiri çok iyi bilendir. Kadiri çok iyi güç yetirendir. Kadiri güç yetirendir şekliyle ne yapmıyoruz? Her ikisi de güç yetirendir. Çünkü her ikisi de neye dönüyor? Allah Azze ve Celle'ye dönüyor. Ama bir tanesini tafsilatlı zikrettiği ayette kullanmış, diğerini ise genel kalıpla zikrettiği nerede? Ayette kullanmış. Aynı şeyi Allah Azze ve Celle'nin neyinde de görebiliyoruz? Alim olması ve alim olması. Mesela alimul gaybi ve şehade demiş. Genel. Neye girmemiş? Tafsilata girmemiş. Ama alime bakın. Yaprak düşmesinden tutun da bütün cereyanlara kadar hepsini ne yaparım demiş? Bilirim demiş. Anlatabildim mi? Ama bu %100 değildir. Sadece Şeyhülislam Ibn Teymiyye'nin bir tespitidir. O halde şu iki isim arasında bu anlamda ne var bir? Benzerlik var. Onda bilmekte ne var? Fayda var. Peki nedir kudret? Kudret nedir? Mesela bana kudret hakkında kim bilgi verebilir? Uyuyorsunuz. Kudret. Kudret nedir? Kuvvetle karıştırdın. Kudret nedir? Sahip olmak. Kudret nedir? Kim söyleyecek? Bu anlattıklarından sonra kudretle alakalı bir tanım kim verecek bana? Nasıl bir tanım istiyorum? Kaderin mertebelerini içeren bir tanım. Dikkat edin. Kudretle alakalı bir tanım istiyorum. Kuvveti karıştırmayın. Onun için Türkiye'de Kur'an meallerinde özellikle bu hatalar yapılır. Kudret kuvvetten farklıdır. Her şeye sahip olması, her şeyi güç etmez. Mesela bu dört mertebeyi içine aldı. Yani ilim etmek, irade, yazmak ve yaratmak. Her şeyin bir anda olan Yani her şey içinde barındıran. Rakibi her şeye sahip olan. Yani girer. Her şeyi yapma güç yetebilir mi? Hı? Her şeyi yapma güç yetebilir mi? Kuvvet ne? Tabii. Bana işte o ikisinin arasındaki farkı verecek. Ya takdirle beraber ilmiyle dilediğini takdir edip yapan. Bitti. İlmiyle dilediğini takdir edip yapana kadir denir kardeşim. O halde bak kadir, kadir. Ne? İçinde kadir var, kadir. Hikmetler var. Salt güç gösterisi yok. Kaba kuvvet yok. İlim var değil mi? Salt güç gösterisi yok. Kaba kuvvet yok. İlmiyle dilediğini takdir edip yaratan işte kadir olan bu. Yoksa böyle yani zulmüyle ya da bilgisizliğiyle, cehaletiyle, kızgınlığıyla ona buna dalan değil. Haşa. Anladık değil mi? O halde kudret ilmiyle dilediğini takdir eder. İlmiyle dilediğini takdir edip meydana getiren, yaratan. Bu Allah. İşte onun neyi? Kadri. Onun için Allah'ın dikkat edin. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Bak orada da aynı kök geldi. Allah'ı hakkıyla ne yapamadılar? Takdir edemediler. Ve ayetin devamına bakın. Niye Allah hakkıyla takdir edemediler? Allah'ın öyle bir gücü var ki kıyamette ne yapacak Allah Azze ve Celle? Ne yapacak? Tamamlayın ayeti. Ne yapacak? Kıyamet günü arz bütünüyle Allah'ın neyinde? Kabzasında. Yedi kat sema da sağında dürülmüş olacak. Gördünüz mü? İşte Allah'ı takdir bu. Allah'ı takdir. Allah'ın kudretini itiraf. Allah'ın kudretini itiraf eden adam Allah hakkıyla takdir eder. Çünkü niye? Allah öyle bir Allah'tır ki, o kadar kadirdir ki, o kadar kadir mutlaktır ki, arz kıyamet günü onun kabzasında, yedi kat semada sağında, sağ elinde ne yapmış olacak? Dürülmüş, katlanmış bir şekilde olacak. Öyle kadir mutlak. Ve diyecek ki o gün, işte bugün melik olan benim. Melik olan benim. Hani yeryüzünün melikleri çıksın bir görelim. O halde kudreti kısaca ne yapıyoruz? Böyle açıklıyoruz. Kudreti böyle açıklıyoruz. Şimdi bak başlığında kul huvel kadir diyor. Dikkat edin. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Geldik döndük kadire şimdi. Her şeye bak şey. Tafsilat o kadar ki her şey şey. Allah her şeye ne yapar? Güç getirir. Her şey. Bu şey kelimesi dedik ki neydi kudret? Neydi kudret? İlmiyle dilediğini. İlmi ve dilediği. İlmi ve dilediği. Şimdi geldik. Allah her şeye güç yetirendir. Şey. Şa'e. Dikkat edin. Benzerlik işte. Arapçanın yani Kur'an'ın icazı burada. Yeşa'u. Diledi, diliyor. Ney mastarı? Eşşey'u. Nale, yenalu, enneylu. Hepsi aynı kökten geliyor. Dedik ki, Allah ilmiyle dilediğini ne yapıyor? Takdir ediyor değil mi? İşte o takdir ettiği her şeyi takdir ediyor. Çünkü o şey de onun dilediği şey. Dilediği hiçbir şey yaratılmaz. Niye? Allahu haliku kulli şey. Her şeyi yaratan Allah. Bak orada yine şey geldi. Dilemek geldi. Yani Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Allah'ın dilemediği hiçbir şey yaratılmaz. Allah'ın dilemediği hiçbir şeye de güç getirilmez. O halde Allah her şeye ne yapandır? Güç getirendir. Her şeye o şeyin içinde işte ne var? Diledikleri var. Peki dilemediğine güç getirir mi? Dilemediği şey zaten bizim neyimizde değildir? Zihnimizin dışında değildir zaten. Mümkün değil. Zaten Allah bir şeyi dilememişse bu dünyada yoktur ki bizim için o ne olsun? Müşahet olsun. Öyle sorularla uğraşmak da işte nedir? Abeste iştigaldir. Fuzulidir. Başka bir şey değildir. Kısaca bunlar söyleyelim. Hemen hadisimizi alalım. Okunursa. Kâle İmâmul Bukhâriyü rahmetullah. Haddeteni İbrahim ibn-i Mûzir. Kâle haddeteni Ma'nu ibn-i İsa. Kâle haddeteni Abdurrahman ibn-i Ebil Mevâli. Kâle semihtu Muhammed ibn-i Munkedir. Yuhaddisu Abdullah ibn-i Hasan. Yakul أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تغفر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم وإن كنت تعلم اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقترب لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم ردني به هذه مسنة أخرى Cabir bin Abdullah Esselam radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine işlerin hepsinde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihare duasını öğretir, şöyle buyururdu. Sizin her biriniz bir işe kastettiği zaman o kimse farz olmaksızın yani nafile olarak iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin. Ya Allah bildiğin için ben senden hayırlısını isterim ve gücün yetiştiğinden beni kudretlendirmeni isterim. Bunu senin fadlından istiyorum. Çünkü sen takdir edensin. Ben takdir edemem. Sen bilirsin, ben bilemem. Şüphesiz sen Allah'ın uyuksun. Şuurumuzdan uzak olan bütün gaybleri pek yakından bilicisin. Ya Allah, şu işin benim için dünya işimde ve ahiret işimde yahut dinim, yaşayışım ve işimin akıbeti hakkında hayırlı olduğunu bilmekteysen, onu benim için takdir et ve onu bana kolaylaştır. Sonra bu işte bana bereket ihsan eyle. Ya Allah, bu iş benim için dinim, yaşayışım ve işimin akıbeti hususunda yahut şöyle der, dünya işimde ve ahiret işimde bir şer olduğunu bilmekteysen beni ondan çevir ve bana her neredeyse hayır takdir. Sonra beni o hayırda razı kıl. Şimdi tabi sizdeki tercüme tefsir. Doğrudan tercüme olmadığı için bazı neler olabilir, haleller olabilir ama mümkün mertebe Buhari'nin diğer rivayetlerine ve şuruhata baktığı için mütercim bazı tasarruflarda bulunuyor. O kadar önemli değil. Yeter ki Allah'ın isimleri ve sıfatlarını ne yapmasın? Tevil ya da tahrif etmesin. Yani bu bir anlam tercümesi değil sadece. Aynı zamanda ne? Tefsire veyahut da şerhine bakılarak yapılmış bir tercüme olduğunuz için çok geniş. Çok fazla bilgi var. Yoksa tercümesi bu değil. Yani daha öz ve kısadır tercümesi. Şimdi ne diyor? Muhammed bin Münkedir. Maruf. Meşhur bir ravi. Ablı İbn-i Hasan. Kim Ablı İbn-i Hasan? Hazreti Hasan'ın yani Hazreti Ali'nin oğlunun torunu. Yekul diyor ki Akbereni Cabir İbn-i Abdillah Esselemi. Cabir İbn-i Abdillah bana haber verdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Meşhur ravilerinden, sahabilerinden bir tanesi. Kim o? Cabir bin Abdullah bin Amr bin Haram el-Ensar el-Hazreci. Hazreç kabilesine mensup. Ensardan. İsmi Cabir, babasının ismi Abdullah. Sahabenin ulularından, büyüklerinden ve ilim tahsiline önem verenlerinden. İlim tahsiline önem verenlerinden. Bazı kaynaklarda Ashab-ı Suffe'den olduğu nedir? Kayıtlıdır ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da epey bir rivayeti vardır. En çok bariz olduğu yönü ilim tahsili için vermiş olduğu gayret, sarf etmiş olduğu gayret. İlim tahsiline çok fazla ne yapmış? Önem vermiş. Hatta ilim tahsili için pek çok yolculuklara girişmiş. Mesela sadece bir hadisi almak için, bir hadisi almak için Medine'den Mısır'a gitmiş. Sadece bir hadis, bir hadis, bir tane hadis. Bir tane hadisi alabilmek için o günün şartlarında Allah Resulü'nün bir sahabesi orada, ondan o hadisi alabilmek için o günün şartlarında Medine'den Mısır'a ne yapmış? Yolculuk yapmış. İmam Buhari bunu muallak olarak sayında zikretmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis rivayet edenlerin, çokça hadis rivayet edenlerin başında geliyor. Zamanında Medine'nin müftülerinden, Medine'de en çok kendisine ne sorulan? Fetva sorulan sahabi. Faziletlerine dair pek çok ne var? Rivayet var. Hicri 78 ya da 77 yılında vefat etmiş ki 78 daha şöhret bulmuştur. Yaklaşık 94 yıl yaşamış. Yaklaşık 94 yıl yaşamış. Evet. Çokça fazla yaşayan bir sahabi. Allah ondan da diğer bütün sahabeden de razı olsun. Evet, diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimu ashabehul istihara fil umuri kulliha. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün işlerde ne yapardı? Ashabına istihareyi öğretirdi. Bütün işlerde. Şimdi bazı rivayetlerde bunu doğrudan sahabeye ne yapmıyor? İsnat etmiyor. Diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna el istihare fil umuri kulli. Allah Resulü bize bütün işlerde neyi öğretirdi? İstihareyi. Yani ashaba demiyor. Buhari'nin farklı rivayetleri var. Birazdan değineceğim. Gene diğer hadis kitaplarında. Yani ne demek? Ne demek? Yuallimu ashabahu ya da yuallimu yuallimuna el istiharate. Ey salateha ve duaeha. Dikkat edin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Resulü ashabına ya da bize, kendisi de onlardan bir tanesi, istihareyi ne yapardı? Öğretirdi. Dikkat edin. Namazını ve duasını demektir. İstiharenin namazını ve duasını. İstihare bu ikisi olmadan olmaz. Ne sırf namazla olur, ne de sırf duayla olur. Namaz artı dua. Şu yok. Uyku. Bu yok. Hiçbir rivayet yok. Allah Resulü bize, yani kendi sahabesine istihareyi öğretirdi. Neyi öğretirdi? Namazını ve duasını. Neden böyle yapardı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Çünkü ümmetine karşı neydi? Çok merhametliydi. Çok şefkatliydi. İsterdi ki ümmeti ne yapsın? Hayırlara kavuşsun. Kötülüklerden uzak kalsın. Rablerine karşı itikad edecekleri bütün hususlarda, gerek Allah Azze ve Celle'nin isimlerine, sıfatlarına, gerekse onlara lazım olan bütün hususlarda bizzat ne yapardı Allah Resulü? Onlara yol gösterirdi. Dünya ve ahiretleri için hayırlı ne varsa onlara öğretmeye gayret ederdi. Kötülükleri de ne yapardı? Bildirirdi. Peki nedir el istihare? Talebul hayri min ahadil emrayn. Evet. Hayrı talep etmek. Ama neden? iki hususta. Hayrı talep edeceksin ama neden? İki hususta. Neymiş? Bir, el fi'lu lima hemme bihi evit terk. Evet. Bir şeyi istediği zaman onu yapabilme ya da bir şeyi istediği zaman onu terk edebilme. O halde istihare hayrı talep etmek, hayrı talep ediyorsun, iki şekilde talep ediyorsun. Bir, istediği şeyi yapmak ya da istediğin şeyi terk etmek. Ya hocam, istediğim şeyi yapmak hayır da istediğim şeyi terk etmek nasıl hayır oluyor? Elbette hayır. Elbette hayır. İstediğin şey kötüyse onu terk ederek ne yapmış oluyorsun? Hayır işlemiş oluyorsun, değil mi? İstediğin şey kötüyse onu terk ederek ne yapmış oluyorsun? Hayır etmiş oluyorsun. Hayırlı bir iş yapmış oluyorsun. Ha, demek ki hayrı talep ediyorsun. İstediğini yaparak ya da terk ederek. Ne demek istediğini? Bir şey isteğim var. Onu yapacak mısın, yapmayacak mısın? İstiyorsun ama. Yapayım mı, yapmayayım mı? Bunu kimden diliyorsun? Rabbinden diliyorsun. Diyorsun ki ey Rabbim, bana bir yol göster. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Peki, İstiharenin içine ne girer? Yani şimdi her şey mi? Her şey mi? Her şey. Fil umuri kulliha demiş. Bütün her şeyde. Bütün işlerde. Şimdi ayıralım işleri. Farzlar. İçinde vacipler de var. Ha, sonra haramlar. Ya namaz kılacağım, istihare yapayım. Hayırlı mı, değil mi? Olur mu? Olmaz. Oruç tutacağım, istihare yapayım. Hayırlı mı, değil mi? Evleneceğim, istihare yapacağım. Hayırlı mı, değil mi? Olmaz. O da olmaz. Evlenmek hayırdır, hayır. Evleneceğin kişi hayır mı, değil mi? İstihare onunla alakalı. Karıştırmamak lazım. Anladık, değil mi? Karıştırmayacağız. Zina yapacağım, istihare yapayım. Bakayım hayırlı mı, değil mi? Piyango çekeceğim, piyango. Bir istihare yapayım, bakayım hayırlı mı, değil mi? Olmaz. Farzlarda, haramlarda istihare olmaz. Bunda ittifak var. Şimdi yahu Cabir İbn Abdillah dedi ki bütün işlerde istihareyi öğretirdi. Ya Cabir İbn Abdillah alim bir insan. Radıyallahu anh, senin gibi benim gibi şey değil ki, kuş beyni değil ki adamın bir tanesi kalkacak diyecek ki namaz kılayım, hayırlı mı değil mi istihare yapayım. Veyahut da piyango çekecek, hayırlı mı değil mi istihare yapayım. O kime ne söylediğini çok iyi biliyor. Yeter ki anlayan anlasın. Peki bunun dışında müstahap ve mekruhlarda yapılır mı? Onun yeri burası değil. Fıkıh ve adab kitapları, edeple alakalı kitaplar. Yani işte örnek verelim. Bu çok tartışılır. Çok tartışılır. Adam kalkmış çıkmış yola. Çölden gidiyor. Ama biliyor ki 100 kilometre ileride veyahut da işte 90 kilometre ileride gücün yetebileceği mesafede su var. Başka sebze meyve var. Yanındaki azık da suyla beraber azalmış. Anca onu 100 kilometre götürür. O da diyor ki kendi kendine, ya diyor, çok da sıcaklandım diyor, ya diyor, şu suyu içmeye ayırmıştım ama nasıl olsa diyor, işte diyor, ben 30 kilometre yürürüm Allah'ın izniyle susuz. Ben kalkayım, ne yapayım? Şu suyun o 30 kilometrede yetecek kısmından başkasını serinlemek için ne yapayım? Üstüme dökeyim. Tam bu yapacak, ya duruyor. Diyor ki ya diyor, istihare yapayım mı, yapmayayım mı? Yani acaba hayırlı mı değil mi? İstihare yapıyor. Onun hayrına, onun şerrine göre orada o suyu üstüne döküp dökmemeye ne yapıyor? Karar veriyor. Bu caiz midir, değildir? Yani bu tafsilli bir iş. Yani bu ne demek tafsilli bir iş? Bunun yeri burası değil. Ama biz biliyoruz ki farzlarda ve haramlarda ne olmaz? İstihare olmaz. Hakkında kat'i nas bulunan hiçbir meselede istihare olmaz. Diğer meselelerde alimine sorulur. Diğer meselelerde alimine sorulur. Yani ne yapıyormuş? Bütün işlerde istihareyi öğretiyormuş. Kema yuallimu sure minel Kur'an. Subhanallah. Kur'an'dan bir sure öğretir gibi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu ne demek? Bu çok önemli. İstihare duasını bilmemek kötü kötü. İstihare duasını bilmemek kötü. Çünkü niye? Kur'an'dan bir sure öğretir gibi. Peki istihare duasını bilmek farz mı canım? Kur'an'daki sureyi bilmek farz değil ki istihare duasını bilmek farz olsun. Şimdi elem tereyi illa bilmem farz mı canım? İlla bilmem farz mı? Bilmen illa farz mı? Peki Fatiha'yı niye? Namaz olmaz. Namaz olmaz değil mi? O halde yani demek ki buradaki sureyle eşdeğer tutma surenin hükmünü ona verme değil. Ya ne? Önemini. Ehemmiyetini ne yapmak? İbraz etmek. Ona dikkat edeceğiz. Demek ki ne yapıyor burada? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne kadar itina, ne kadar ihtimam gösterdiğini bize öngörüyor, veriyor. Neden böyle? Şundan dolayı böyle. Araplar eskiden bir iş yapmaya kalktıklarında, bu insanın demek ki fıtratında var, fıtratında. Araplar bir iş yapmaya kalktıklarında ya faloklarıyla o iş iyi midir, kötü müdür ona bakarlardı. Ya da bir kuşu alırlardı, salıverirlerdi. Atıyorum sağa giderse iyi, sola giderse kötü derlerdi. Ya da öne giderse iyi, arkaya giderse kötü derlerdi. Ya da başka değişik örnekler vermiş burada müellif. Ya da bir karganın ötüp ötmemesine göre, hani bizde de karga öttü mü kötü addedilir ya, meseleyi ne yaparlardı? Orantılarlardı. Araplarda ne vardı? Bu adet vardı. Şimdi ya da bir kısmı nereye giderdi? Kahinlere ya da sihirbazlara giderdi. İşte, falcılara giderdi. Araplarda bu adet var. İslam geldi, bunu tamamen ne yaptı? Yıktı. Yani fal okunu yıktı, şeytanın şey pislik dedi. Kuş uçurmayı yıktı. Kehaneti yıktı, sihirbazlığı yıktı. Uğursuzluk inancını yıktı. İşte baykuş öterse şöyle olur, karga öterse böyle olur. Hepsini ne yaptı İslam dini? Yıktı, ortadan kaldırdı. Ve bir işin hayır mı, şer mi olduğunu tamamen Rabbinin neyine bıraktı? İlmine bıraktı. Rabbimin kudretine bıraktı. Yani beyne yedeyir rahman, Rabbimin iki eline bıraktı. İki elinin arasına bıraktı. Çünkü niye? Kulların kalpleri Rahman'ın neyindedir? İki parmağının arasındadır değil mi? Onları tek bir kalp gibi ne yapar? Evirir, çevirir. Buna bıraktı, bunu yıktı. Sonra ne diyor? İzâ hemme ahadukum bil emri. Sizden bir şey, biriniz bir işi yapmaya ne yaptı? Niyet etti. İşte farz ve haram olmayan. Dedik ya. Mübah diyebilir miyiz? Yani elbet yani. Mübah da dersin, müstahap da dersin. Bu mekruh da olabilir. Fel yerkâ rek'ateyni. İki rekat namaz kılsın. İki rekat ne yapsın? Namaz kılsın. Dikkat et. Fel yerkâ rek'ateyn. Fel yusalli rek'ateyn demiyor. Özellikle. Fel yerkâ rek'ateyn. İki rekat namaz kılsın. Rek'ateyn rükû ile birlikte. Çünkü bu sadece bir dua değil. Rükû ile birlikte iki rekatlık bir namaz kılsın diyor. Buradaki emir fel yerkâ yani kılsın, rükû etsin iki rekat farz değil. Nedve işarettir. Yani menduptur. Niye? Başka karinelerimiz var. Başka hadislerimiz var. İstihare namazının ne olmadığına dair, farz olmadığına dair. Ne Kur'an'da bu emredilmiştir, ne de Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer hadislerinde. Ama nasıl namaz? Bu çok önemli. He, min gayril farida. Farz olmayan. Yani istihareye has iki rekat namaz. Yani sen farz namazı kılıp iki rekatlık diyelim sabah namazını, farz namazını kılıp peşinden dua etsen olmaz. Bu sadece istihare için kılınmış ne olacak? İki rekat nafile bir namaz olacak. Peşinden de ne yapacaksın? Elini açıp dua edeceksin. Bu aleyhissalatü vesselamın neyi? Bu işe göstermiş olduğu hassasiyet. Dikkat edin. Farz değil. Farzın dışında iki rekat namaz. Normal iki rekat namaz nasıl kılınıyorsa öyle. Tekbirle başlar. Teslimle biter. Rükûsu secdesi var. Fatiha'sı zamm-ı suresi var. Oturuşta selam. Nasılsa öyle. İstediği sureyi oku. Belli bir standartı da yok. Sure olarak. Tümme sonra işte bak namazdan sonra liyakul desin ki dua etsin. Şöyle desin. Allahümme inni estahiruke bi ilmike. Evet. Ey Allah'ım ben sana istihare ediyorum. Ama nasıl? İlminle. Yani senin ilim sıfatına sığınıyorum. Senin alim ismine sığınıyorum. Çünkü sen bilensin ya. Birazdan açıklayacağım. Senin ilim sıfatına, alim ismine sığınıyorum. Bu sığınmayla istihare yapıyorum. Ona tutunarak, o isminden medet umarak, o sıfatından medet umarak ne yapıyorum? İstihare yapıyorum. Sonra bitmedi. Ve estağfiruke bi kudretike. Sadece ilminle değil. Kudretinle de sendeki o güçle, kudretle, çünkü neyle alakalı tamamen? Şimdi dedik ki işte kaderle alakalı. O evlilik hayır mı değil mi? O kaderde o ne? Mevcut değil mi? O ticaret hayır mı, kötü mü, şer mi? Nerede o? Kaderde mevcut. İşte o kudretinle, o kaderin mertebelerinle, yani bir şeyi bilip, dileyip takdir etmenle senden bana bu işi yapmaya dair güç vermeni diliyor. Yani şimdi senin kudretin var, o kudretten ben de istiyorum. Ama nasıl istiyorum o kudretten? Ha, dikkat edin. İşi yapacak kadar. İşi yapacak kadar. Veren sensin, sonsuz kudret sahibi, o kudretten o işi yapacak kadar olan bölümünü istiyor. Çok enteresan bir dua. Evet. Hatta İbn Hacer demiş ki, ey es'eluke en tec'aleni kadiren ala fi'li ma urid. Senden istiyorum. Yapacağım işi yapmaya güç getirme. Sen de benim istediğim işi, murad ettiğim işi yapmaya güç yetiren. Ne? Bir güç. Bir kuvvet istiyorum. Öyle açıklamış. Dikkat edersen bir kudret iken. Ama bunu neyle istiyorum? Sendeki kudretle. He. İşte ney bu? Bak başlığımızın hadisle alakası, alakası. Hadisin bak başlığıyla alakası. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Mutlak, mutlak neyi? Kudreti, gücü. Sonra dikkat edin, bakın. Dönüyor. Ve es'eluke min fadlike. Birazdan açıklayacak o kudretin ne olduğunu, ilminde. Senin fazlından ne yapıyorum, istiyorum. Yani ne demek senin fazlından? Senin fazlın o kadar geniş ki. Vere vere bitmez. Allah'ın sahili o kadar dolu ki ondan sabah akşam neler? Hayırlar boşanır boşalır. Asla o boşalanlar, gidenler onun elindekileri ne yapamaz? eksiltemez. Bazı rivayetlerde ve es'eluke min fadliken azim, azim olan fazlan istiyorum şeklinde geçmiş. Buhari'nin bu rivayetinde azim yok. Dikkat et şimdi. Hani ilminde senden istiyorum dedi ya, sonra kudretinle bana o yapacağım iş hakkında ne vermeni, güç vermeni istiyorum dedi ya, bak niye? Talip, sebebi. Fe inneke takdiru ve la akdir. Çünkü sen güç yetirensin, bense güç yetiremeyim. Sonra ve ta'lemu ve la a'lem. Sen bilensin, ben ise bilmeyim. Ve ente allamul huyub. Bilmenin de ötesinde sen bütün gaybiyatın, bütün gaybiyatın, gayb alemlerinin neysin? Bileniz. Burada anlamadık bir şey yok herhalde. Sonra devam ediyor. Allahümme fe in kunte ta'lemu hadel emr. Şimdi burada çok dikkat edeceğiz. Eğer bu işi biliyorsan, diyor ki thümme yüsemmihi bi ayni, sonra o işi söyler. Yani işte ben ey Allah'ım Muhammed kızı Fatıma ile evlenmek istiyorum. Yani ey Allah'ım ben baklavacı dükkanı açmak istiyorum. Alo. Aleyküm selam. Dersteyim, daha sonra konuşalım. Hadi selam. Muhammed kızı Fatıma ile evlenmek istiyorum. Ya da baklavacı dükkanı yapmak istiyorum, açmak istiyorum. Bizzat tesmiye eder, söyler diyor. Bazı rivayetlerde Sümme Hüseyin'i hacet alır diyor. Hacetini dillendirir, isimlendirir. Diyor ki, ey Allah'ım, eğer sen biliyorsan ne? Bu işin hayranli, benim için hayır olduğu. Eğer biliyorsan ne demek ya? Yani bilmiyor mu demek? Yani istisna bu, istisna. Biliyorsun ki. Biliyorsun ki demek. Peki neden böyle kullanmış? Neden? Neden? Çünkü kul acziyetini hep böyle ifade eder. Kul Rabbine karşı acziyetini böyle ifade eder. Açar elini der ki, ya Rabbi eğer biliyorsan sen, benim için bu hayırlı ki sen bunu bilirsin. Dikkat edin. Ki sen bunu bilirsin, bu demektir. Onu benim için ne yap? Takdir et. Burada bir istisna var, burada bir şart var. Bu duanın adabından, Rabbimin bilmeme ihtimalinden değil, haşa. Güç yetirememe ihtimalinden değil, haşa. Ya ne? Kulun aziyetini itiraf edip Rabbine ne yapması? Tamamen kendini teslim etmesi, sığınması. Bu Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçer. Yani ona gelecek değiliz. İsim sıfat tevhidinde Ehl-i Sünnet-i Muhalifler'e cevabı kitabında istisna bölümünü açın. Orada göreceksiniz bununla alakalı. Neyi? Rivayetli. Mesela ne var? Şöyle bir şeyi hatırlayın. Kabristan'a gittiğiniz zamanki duayı. Ne okuyorsun kabristan'a gittiğinde? Arapçası, Arapçası. Ne okuyorsun? Bilen yok mu? Ezberlemediniz mi? Ne okuyorsun kabristan'a? Kim? Ha, oku. Ha. Niye bilmiyorsunuz? Öğreneceksiniz. Kabristan'a hiç gitmiyor musunuz? Esselamu aleykum ehle diyarin minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ne demek yani ve inna inşaallahu bikum lahikun? İnşallah biz de size ne yapacağız? Katılacağız. Katılmayacağız mı? Yani Allah bizim katılmamızı dilememiş mi? Kullu nefsi la katılmaz. La yestakimuna saaten ve la yestakimun. Ve le kuntum fi burucin müşeyyede. Ha, demek ki bu o anlamda değil. Yani o da orada Rabbine karşı aziyetini, yani biliyorsun kabristana, biliyorsun ki babanın kabri başındasın. Bütün hepsine selam veriyorsun. Ey işte diyorsun bu diyarın, mümin ve Müslüman diyarının sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah yani en yakın zamanda biz de sizin yanınıza geleceğiz. Bu demek. Ama şu demek aynı zamanda Rabbim diyemeden olmaz demek. Anladık değil mi? Yani böyle tabirler vardır. Arapça. Diyor ki, işte diyor, eğer bu iş benim için hayırlıysa fi acili emri ve acili. Acil, hemen, yani dünya demek. Peygamber Efendimiz öyle aleyhissalatü vesselam dünyayı ve ahireti bazen ne yapardı? Yorumlardı. Acilihi aciliyetinden, yani şu anda içindeki dünyamla alakalı. Ve acilihi ahiretimle alakalı. Onun için size tercümeyi doğru yapmış. Eğer bu iş hayırlıysa benim için dünyada ve ahirette. Gal ya da ev. Ravi diyor ki burada şüphe raviden, hadisi rivayet eden ya da şöyle dedi diyor. Dünyam ve ahiretim yerine fi dini ve maaşi. Dininde ve neyimde? Yaşantımda. Ve akıbeti emri. Emrimin neyinde? Sonunda. İkisi aynı kapıya çıkar. Dini ve maaşi ne demek? Dünya. Ve akıbeti emri ne demek? Ahireti. İşimin sonu. Anladık değil mi? Ev diyor ya orada. Fi dini ve maaşi. Dini ve maaşi neyin mukabili Musa? Acili. Akıbeti emri neyin mukabili? Acili. Anladık değil mi? Hadi. Anladın mı Seyfullah? Ben ne anladım onu? Hadi. Ne anladın? Ya birinci acil dediği dünyası için, dünyası için. İkinci acil dediği ahiret için. Acil, acil olan. Acil değil, tecil olan. Karıştırmayın. Ha ha, o ayın lan. Acil hemen. Bir de tecil var ya, gecikmişi. O da ahireti. Sonra diyor abi ev ya da şüphe ediyor ya da şöyle dedi. Ne dedi? Oku. O ev fi dini ve maaşı neyin mukabili? Dünyanın. Sonra? Ve akıbeti emri neyin mukabili? Ahiretimin. He, anladık mı? Şimdi ravi ya öyle dedi ya böyle dedi diyor. Tam emin değil. Fakduruhu li. Ha bak geldi hemen. Kudretinle Allah'tan istedin onu benim için takdir et diyor. Takdir. Bak kudretinle istedin. Demek ki kudret neyle alakalı tamamen? Takdirle unutmayacaksın. Biri size sorarsa kuvvetle kudret arasındaki farkı hemen söyleyeceksiniz artık. Ve yessirhu li. Ne yap onu benim için? Kolaylaştır. Sümme barik li fihi. Sonra da kolaylaştırmakla kalma, mübarek kıl. Yani bir şeyin bereketli kılınması çok enteresandır. Bir şey senin için takdir edilir. Çok zenginsindir. Allah sana parayı takdir etmiştir ama cebinde durmaz. Gider. Hep gider. Hep gider. Hiç bereketi yoktur. Kazanırsın gider. Kazanırsın gider. İyi yere de gitmeyebilir. Yani Allah çok çocuk verir. 10 tane, 15 tane ama çocukta bereket olmaz, salih olmaz. Sadece vermesi ne değil? Maharet değil, aynı zamanda onun bereketli olması maharet. Onun için Allah'ta hem hayırlısını hem de neyini, bereketlisini dilemek lazım. Sonra mukabili. Allahümme in kunte fa'lemu ennehu şerrun li. Eğer Allah'ım biliyorsan ki biliyorsun o benim için bir şerse. Fi dini ve maaşi ve akibeti emri. Dilinde, yaşantımda ve işimin sonunda. Evkale fi acil emri ve acil ya da böyle söyledi diyor. Fasrif ni anhu. Beni ondan uzak tut. Beni ondan azat et. Buhari'nin diğer bir rivayeti fasrifu anni. Beni ondan uzak tut. Fasrif ni anhu. Onu da benden uzak. Buhari'nin diğer bir rivayeti. Peki ilki beni ondan uzak tutsa o benden uzaktır. Onu benden uzak tutsa ben ondan uzamdır demek. Sonra vaktur lil hayra. Bana ne yap? Hayrı takdir et. Yani bu işin dışında sadece bu iş değil bak. Burada sanki başka bir cümle başlıyor. Zaten eğer hayırlıysa onu benim hakkımda ne kıl dedi? Takdir et. Kolay kıl ve ne kıl? Bereketli kıl. Bir de şimdi döndük yeniden. Diyoruz ki ey Rabbi hayrı benim için takdir et. Hayfü kân. nerede olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun. Thümme raddi bihi. Sonra beni ondan ne yap? Razı et. Diğer bir rivayet erdini. Beni ne yap? Razı et. Demek ki takdir, eğer Mevlam'ın bir şeyi takdir etmesi senin için hayırlı olması demekse, hayırlı olmayabilir demektir bu hadis. Yani Mevlam'ın senin için bir şeyi takdir etmesi illa sana hayırlı gelmiş olması demek değildir. Sana hayır takdir eder ama sen ondan ne yapmazsın? Razı olmazsın. Demek ki Rabbimin sana takdir etmiş olduğu hayırdan ne olacaksın? Razı olacaksın. Sadece hayrı takdir et demeyeceksin. Aynı zamanda beni ondan ne yap? Razı et diye de ne yapacaksın? Rabbinden isteyeceksin. Rabbine dua edeceksin. Kısaca hadis hakkında alacağımız bu. Gelelim şu uyku bahsine. Ne bu hadiste ne de diğer hiçbir hadiste ne yoktur? Uykuyla alakalı bir nas yoktur. Şekli nedir? İki rekat namazı kılar. Bu duayı yaparsın. Rabbin artık senin gönlüne, senin kalbine, senin zihnine bir rota hakkında ne verir? Bir kanaat verir. Kanaat. Ama bu bazen rüyada da olabilir. Bazen rüyada da olabilir. Yani Allah Azze ve Celle iyiyse, Allah Azze ve Celle rüyada güzel şeyler de gösterebilir, kötü şeyler de gösterebilir. Ama genel şekli o iş hakkında gönlün hoş olur, işte razı olur diyor ya. Meyleder ya da bir sıkıntı gelir, daraltı gelir, nefsin o işten ne yapmaz? Razı olmaz. Ama bazen yanılabilirsin de, bu mümkündür. Eğer salih bir kul değilsen, sık sık istihare yapıyor da istiharenin gereği olan ihmal salih ameli işlemiyorsan, yanlışlı olabilir bu işte. Bu Rabbinden değildir, senin samimiyetsizliğindendir. Bu işin rüyası yok. Hele benim için bir kişiyi yatırmak asla yok. İstihareci başı yok. Ha, yani hele benim için ya da senin için bir kişiyi yatırmak asla yok. Katla yok, kella yok. Bir insanın kendi rüyasına bağlaması belki bir ölçüde kabul edilir ama başka birini yatırması bu hadise tamamen muhaliftir. Çünkü bu hadis tamamen şahsın kendisine ne yapıyor? Bu işi emrediyor. Namazı da kendi kılacak, duayı da kendi yapacak. Yoksa biri benim yerime namaz kılıp dua yapmayacak. Eğer öyle olsaydı Allah Resulü Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bunu öğretmez. Herkes istihareci başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gider. Derdi ki Allah Resulü ben evleneceğim. O da dur senin için kalkayım iki rekat namaz kılayım. Allahu Ekber. Ondan sonra elini açıp ey Allah'ım eğer bu iş sahabim Abdullah İbni Cübeyr için hayırlıysa onun hakkında hayırlı kıl. Şerliyse şerli kıl derdi. Bir tane rivayet yok. Sahabede de yok. Tabiinde de yok. İmam Ebu Hanife kimse için istihareye yatmamıştır. İstihare namazı kılmamıştır. Dua istemek ayrı şeydir. O yani onu karıştırırız biz genelde. O duadır. Yani gidersin muhterem mübarek dediğin ya hocam ben şöyle bir işe gireceğim. Duanı eksik etme. Evleneceğim, duanı eksik etme. İlim talep edeceğim, duanı eksik etme. Bunlar farklı şeyler. Meseleleri birbirleriyle ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Hocam namazın zamanı var mı yani? Hayır. Teraat vakti olmasın. Olmaz. Ona dikkat edeceğiz. Peki. Çünkü bu... Türkçe ezber edebilirim. Yani namazda Arapça ibadet vardır. Yok, sonunda dua ederken Türkçe hani bu duayı ezberleyip Allah'ın bu işi benim için hayırlı olarak... Olur ama sen Arapçasını bakarak oku. Zaten işini dilinden söylersin. Arapçasını söylemezsin. Ama duayı da Arapça olur. Elinde metin var. Namaz olmadığı için duaya bakmanda bir beis yok. Açarsın radyoya koyarsın duayı. Hıslın üstünde var oradan okursun. Değil mi? Yani Türkçe de olur. Duada illa Arapça olacak değil ama madem dua o zaman Subhanallah Elhamdülillah da Türkçe söyle. Niye söylemiyorsun? Arapçanın bir bereketi var değil mi? Arapçanın bir bereketi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şey. Evet hemen soru. Bir şey söylemeyip de takdim istiyorlar mı? Olur. İlla telaffuz etmen gerekmiyor. Ama hadiste telaffuz etmeyi öngördü diye alimler de var. O yüzden telaffuz etmekte fayda var. Görülen rüyanın başkasıların bundan yorumlanması talep etmiyor. O ayrı. O ayrı. Onu Yusuf Aleyhisselam'a bile yaptırmıştır. O farklı. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da yaptırmıştır. O ayrı. Bir şey daha. Yani rüyayı bilen bir insana yorumlatabilirsin. O farklı. Bir şey sor. Demin okuduğumuz hadisteki bizim yanlış anlamaya ne ettiğimiz, ne ettiğimiz konuda. Bu dediğimiz de Kur'an'da da var. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasında geçen Musa elindeki nedir diye sorması girmiyor. Benzer olabilir mi? Neyle alakalı mesela? Hani, bu demin okuduğumuz hadiste biliyorsan hakkımızdaki gibi orada çevirdi. Bizim benim hataya düştüm diye. Evet. Bu demin dediğiniz sizin Kur'an'da da bununla ilgili benzerler var. Yok o farklı. Farklı mı? Farklı. Peki Meryem Aleyhisselam'ı da hani bilip dururken Rabbim ben 300 sürdüm doğru. O da farklı. Farklı. İsa Aleyhisselam'ı farklı. Hep farklı mı? Farklı. Farklı. Onun örneği başkadır. Beyt-i Haram'a girmeyle alakalı. O kitapta ayrıntısı var. Tamam. İnşallah Beyt-i Haram'a geleceksiniz diyor. Yani farklı. Kaçıncı kuralda kalmıştı? 12. Evet. Kuralları almaya devam ediyoruz. İsim sıfatla alakalı. 12. kural. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına hem sığınılır hem de onlarla yemin edilir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına hem sığınılır, yani istiaze yapılır, hem de onlarla ne yapılır? Yemin edilir. Sığınılır hem de yemin edilir. Evet. Bu kabilden olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi zikredilebilir. Allah'ım ben senin öfkenden rızana cezalandırmandan affına sığınırım. Dikkat edin. Allah'ım ben senin öfkenden rızana, bak sığındın, cezalandırmandan affına sığınırım. Ayşe anamızın hadisi, Buhari Müslim rivayet. İşte bundan dolayı Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında, dikkat edin, işte bundan dolayı İmam Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında Allah'ın izzetiyle, sıfatlarıyla ve kelimeleriyle yemin etme başlığı kullanmıştır. Dikkat edin. İmam Buhari'nin her zaman söylüyoruz. Bak başlığı nedir onun? İlminin bir neyi? Göstergesi. Her zaman söylüyoruz. İşte bundan dolayı İmam Buhari Yeminler ve Adaklar kitabında Allah'ın izzetiyle, sıfatlarıyla ve kelimeleriyle yemin etme babı başlık kullanmıştır. Şimdi burada bir ayrıntı var. Bazıları fiili sıfatla yemin etmekle zati sıfatla yemin etmek arasında fark görmüş ve şöyle demişlerdir. Fiili sıfatlarla yemin etmek caiz değildir. Nedir zati sıfat, nedir fiili sıfat? Bunu açıkladım. Sığınma fiili mi sıfatlar ya? Şey, istiva hocam. Ha. İstiva, sığınma diyor. Evet. Ama nedir işte yani fiili sıfatın bir kaidesi vardır. Neyle alakalıydı fiili sıfat? Dünya işleri çevirmek. Dilemesiyle. Meşiyetiyle alakalı sıfatlar ney? Ha, fiili. Zati sıfatlar da onun dışındaki ney? Sıfatlar. Ha, bazı ulema diyor ki zati yani Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin yüzüyle yemin edebilirsin ama istivasıyla yemin edemezsin demiş. Yediyle yemin edebilirsin, ilmiyle yemin edebilirsin, kudretiyle yemin edebilirsin ama İtiyanıyla, her öylesiyle ne yapamazsın? Yemin edemezsin demiş. Doğru olan da bu Allahu Alem. Doğru olan da bu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatları meşiyetiyle alakalı olduğu için her daim mümkün değil. Her daim ne değil? Mümkün değil. Yani bazısı yönüyle. Onun için kaydeyi şöyle yapmakta fayda var. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla hem sınırlı hem de onlarla yemin edilir ama bu şeye, yemine ne getiriyoruz daha çok? Zati sıfat kaydı. 13. kural. sıfatlar hakkında söz, zat hakkındaki söz gibidir. Dikkat edin. Sıfatlar hakkındaki söz, zat hakkındaki söz gibidir. Ne demek bu? Ne anlıyoruz bundan? Cengiz, sıfatlar hakkındaki söz, zat hakkındaki söz gibidir. Ne anlıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı konuşma, zatıyla alakalı konuşma. Güzel, bak bundan güzeli can sağlığı. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı konuşma ne hükmündedir? Aynen zatı hakkındaki konuşma hükmündedir. Anladın Fethi? Allah'ın zatı hakiki gerçek bir zat olup başka zatlara benzemediği gibi Allah'ın zatı hakiki sıfatlarla niteli olup başka sıfatlara benzememek. Anladık. Bir daha okuyoruz. Allah'ın zatı hakiki gerçek bir zat olup başka sıfat başka zatlara benzemediği gibi Allah'ın zatı hakiki sıfatlarla niteli olup başka sıfatlara benzememek. Yine zatın ispatı varlığın ispatı olup keyfiyetin ispatı olmadığı gibi sıfatların ispatı da varlığın ispatı olup keyfiyetin ispatı değildir. Ne güzel kaydı. Değil mi? Ne anladın bunu? Sen ne anladın sen? Sonda. Ne anladın? Zatın ispatı neyin ispatı? Sıfatların ispatı. Ama keyfiyetin mi? Zatın ispatı zatın varlığının ispatı değil mi? Peki sıfatların ispatı ne? Okuyoruz ya. Okuyoruz. Bak bir daha okuyorum. Zatın ispatı varlığın ispatı olur. Allah'ın zatının var olduğunun ispatı olur. Keyfiyetin ispatı olmadığı gibi sıfatların ispatı da varlığın ispatı olup keyfiyetin ispatı değildir. Ne anladın hemen? Sıfatı, ispatı, keyfiyet ispatı anladın. Yusuf ne anladın? İşte yani söyleyeceksin. Ekrem abi ne anladın? Zeki abi. Sıfatın ispatı varlığın ispatı değil. Keyfiyet yok. Keyfiyet yok. Zatın ispatı da öyle. Yani şimdi sen Allah'ın zatını ispat ediyorsun değil mi? İspat ettiğin varlığının ispatı. Yoksa keyfiyetini ispat edebilir misin? Yani ne demek keyfiyet? Keyfiyet hakkında bir şey söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. O halde madem ki zat hakkındaki söz sıfatlar hakkındaki söz gibidir. Yani sıfatlar hakkındaki söz zat hakkındaki söz gibidir. O halde zatı vardır, sıfatları da vardır ama zatının da sıfatların da keyfiyetini bilemeyiz demektir. İşte kısaca bu. Birbirine orantılı. 14. kural. Sıfatların bir kısmı hakkındaki söz, diğer bir kısmı hakkındaki söz gibidir. Şimdi bak, zatla sıfatları kıyas ettik. Şimdi sıfatlarla sıfatları. Sıfatların bir kısmı hakkındaki söz, diğer bir kısmı hakkındaki söz gibidir. Örneğin, Allah'ın işitme, görme ve irade gibi sıfatlarını kabul eder kimsenin, aynı zamanda Allah'ın sevme, rıza gösterme, kızma ve hoş görmeme sıfatlarını da kabul etmesi gerekir. Neden? Neden? Yusuf neden? Allah yüzüne rahmet eder, azap vermek. İsimlerinden neden dendi mi? O akla gelmez. Bütün dedikleriniz doğru. Şimdi bak, burada işitme, görme ve irade demiş. Şimdi onları da içeriyor. Dinle. Yok. İşitme, görme, irade. Şunları reddeden bir grup var mı yeryüzünde? İslam'a mensup olup. Yok, hemen hemen herkes Allah işitir, görür. İrade eder, ister demiş değil mi hemen hemen? Ama bakın başka örnek vermiş burada. Bunları İbn Kayyım vermiş. Demiş ki sevme, rıza gösterme. Hoş görmeme. Bir de ne demiş? Kızma. Şimdi işitme kemal sıfatı. Mükemmel. Görme mükemmel, irade mükemmel. E şimdi ehl-i sünnet olarak Allah sever diyor muyuz? Kimi sever Allah seyfetti? Müminleri sever. Müminleri sever değil mi? Ha. Allah razı olur. Kimden razı olur seyfetti? Sahabeden de, müminlerden de. Ha. Allah hoş görür. Kimi hoş görür? Rızasına uygun amel eder. Allah kızar. Kime kızar? Kafirlere kızar değil mi? Ha. Şimdi sevme sanki bir şey ya, zayıflık. Seven adam zayıf olma ihtimali olan adamdır. Yani rıza gösterme de sanki şey yani boyun eğme anlamında. Hele öyle hoş görmeme, kızma, o tamamen delinin işi. Değil mi? Ha, öyle diyebilirsin yani. Demişlerdi. İşte şunları kabul etmez mesela çoğu. Allah'ın bu sıfatlarını kabul etmez. Şimdi kaide diyor ki Allah'ın sıfatları hakkındaki bir kısım sıfatları hakkındaki hüküm söz, diğer sıfatları hakkındaki hüküm sözdür. Sen kardeşim Allah'ın işitmesini kabul ediyorsan sevmesini, rıza göstermesini de kabul edeceksin. Niye? Kuralın ne? Allah işitir. Ama ne gibi değil? Mahluk gibi değil. Allah sever, mahluk gibi değil. Anladık? Allah görür, ne gibi görmez? Allah rıza gösterir, hoş görür, kızar ama mahluk gibi değil. Yani mahluk gibi kızıp da zulmetmez. Kızdıkları bellidir. Herkese kızmaz. Sen oğluna kızarsın ama Allah mümin kuluna kızmaz. Kafire kızar. Ama aynı zamanda rahmetiyle de ne yapar? Muamele eder. Rahman sıfatıyla ona da ne verir? Rızık verir. Değil mi? He, karıştırmamak lazım. Olabilir, olabilir. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye diyor ki hakikat ve mecaz sebeplerinde eşit ve bir oldukları halde iki sıfat arasında ayrım yapan bir kimse söylediklerinde çelişkili, görüşünde isabetsiz, kitabın bir kısmını inkar eden kişi gibidir. Görüyor musunuz cümleyi? Bakın dikkat edin. Hakikat ve mecaz sebeplerinde, şimdi mecazı kabul ettiklerini, İbn-i Teymiye mecazı kabul etmiyor da onlara göre konuşuyor. Hakikat ve mecaz sebeplerinde eşit ve bir oldukları halde, şimdi hakikat ve mecaz, yani mecaz da olsa var bu. Hani Allah sever ama mecazi. O sevme, o sevme değil. Nedir o sevme Musa? Ecir vermedir. Hani öyle tevil ediyorlar ya. He. Ama bunlar bir. Fark eden bir şey yok. Hem hakikatte hem mecazda sebep olarak bir. Çünkü ikisi de Allah'ın neyi? Sıfatı Kur'an bildirmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bildirmiş. Bir oldukları halde iki sıfat arasında ayrım yapan bir kimse söylediklerinde çelişkili, görüşünde isabetsiz, kitabın bir kısmına inanıp diğer bir kısmını inkar eden kişi gibidir demiş. Burada kalalım. 15. kuraldan devam edeceğiz. Bana hatırlat. 15. kuraldan devam edelim. 14'ü bitirdik 15'ten. 14'ü bitirdik 15'ten. Devam edeceğiz.